Goedemorgen, welkom bij Een Uur Cultuur, het cultuurprogramma van de VPRO. Iedere zaterdag en zondagochtend krijg je tips op het gebied van kunst en cultuur. En ook vandaag is daar weer bij te hulp geschoten een bijzondere culturele gast. Just van Bommel werd geboren net voor de eeuwwisseling in 1999 in Groningen. En studeerde 2 jaar geleden af als performer aan de Toneelacademie Maastricht. En vindt sindsdien een weg in mooie, vragende voorstellingen. Just heeft een voorkeur voor lichtheid en humor om alle onderwerpen aan te kunnen stippen. En we gaan het hebben over hun voorstelling, het showtje, de afstudeervoorstelling die hij maakte met Emma van Den Elshout. En het vervolg daarop, het spektakeltje. En over dan alweer een verkleinde voorstelling, het circusje, waarmee Just te zien was en is op Boulevard en op de Parade. Maar ook over een nieuwe show die alweer vorm aan het krijgen is. En we gaan het hebben over doodgaan. En over onhandig zijn in de liefde. En over mooie dingen die Just ons wil tippen, zoals het hoort in dit programma. Just, welkom in Een Uur Cultuur. Super bedankt, super leuk om er te zijn. Hallo allemaal thuis. Een circusje, dan denk je een verkleining van een circus. Wat is jouw herinnering aan het circus? Oh, ik heb één hele vivid herinnering aan het circus. Dit zit ook in de voorstelling. Maar van over dat terrein lopen en niet per se de show, maar vooral dan langs zo'n soort trailer, zo'n pipowagen lopen en dan een vrouw zien met helemaal uitgelopen make-up die daarnaast dan een wasmachine staat gewoon de turnpakjes en zo te wassen. Of de acrobatenpakjes. En dat is een herinnering die me daar heel erg in bijstaat. Dat ja. je gewoon direct de ontmantelende beelden achter de schermen te kunnen zien. Dus niet de grote show in de tent zelf. Niet de met tijgers, de dieren, niet de olifanten, nee. De dingen. Maar eigenlijk vooral die meid die daar stond niet te genieten. En dat ik dacht, ja. Ja, is dat ook het circus. Ja. Is dat ook het artiestenleven voor jou? Nou, om 6 uur 's ochtends aanschuiven in die office. Nou ja, ik vind dat nog alles meevallen eigenlijk. Of ik ben heel gelukkig met wat ik mag en kan doen allemaal. Ja, maar ja, het is altijd. Je staat op het op podium. Dat is relatief een korte tijd. Je hebt de voorbereiding, je hebt het aankleden en het afsminken. Alles hoort er natuurlijk bij. Geniet je daar net zoveel van als... Ja, ik hou eigenlijk wel echt van dat werk daar rondom. En zeker nu dat we deze voorstelling hebben gespeeld op de Parade al... en ook nog weer gaan spelen in Amsterdam en ook op Festival Boulevard. Heel erg leuk om zo 3 keer op een dag die hele riedel te doen eigenlijk. En dat je zo voelt van, oké, we hebben 3 kwartier, we moeten nu... Zo, het geeft ook wel een soort kick om zo hard aan het werk te zijn eigenlijk... En dat je in 1 soort stroom 3 voorstellingen eruit knalt. En het heeft ook wel een link met het circus natuurlijk. De reizende parade, ja, mensen ja. in je tent weten ja. te lokken. Daar kwam eigenlijk ook wel de inspiratie eigenlijk vandaan om het überhaupt te gaan maken. Of dat ontstond een beetje aan tafel in een gesprek. Zo, in een tent, is het dan niet grappig om dan het circus je... te maken. Ja, het werd natuurlijk weer het circusje als opvolging van de afstudeervoorstelling. Het showtje, daarna het spektakeltje ja. wat je ook met Emma maakte. En nu dan met Emma voor de Parade. Ja. Dit. Waarom dat verkleinende? Ja, dat is ons ook al eerder gevraagd. Ja, ik denk dat is ook niet heel gek. Ja. Dat komt ergens denk ik door de kneuterigheid die we ergens daarin heel fijn vinden. Omdat het is... zoals het vorige, dat was dan het spektakeltje. En dat het ergens zo is dat het leven natuurlijk allemaal heel groot en bizar is. En een groot spektakel. En tegelijkertijd is alles ook maar weer hoe je het bekijkt. En in perspectief en relatief ook maar heel klein. En nu is het dan een circus in 1/2 uur. Is ook maar een circusje. Ja. Dus dat trekt ons daarin denk ik ergens. Dat het zo klein mag zijn en toch... ook groot tegelijkertijd. Waarin blijft het een circus? Ik denk dat we dat in aankleding wel behoorlijk hebben of geprobeerd te vatten. En ook wel in de bizarre tijdelijkheid ervan. En hoe kort iets duurt. En de dramaturgie of zo. Of de lijn die een circus maakt. Van allemaal korte aaneengeschakelde momentjes. Ja. Waarin er iets hopelijk semi-spectaculairs gebeurt. Ik kreeg een prachtige omschrijving van mijn collega Teddy Tops. Die zegt, wat zij eruit gehaald heeft uit de voorstelling, zegt ze, we zijn meerdere mensen, intersectionaliteit geleerd van een clowntje, heel liefdevol. Nou, wat leuk, ja, wat lief. Ja, dat is een fantastische recensie in, ja, ik geloof, 8 woorden of zo. Ja, is het, ja. Voel jij jezelf een clown? Nou ja, op dat moment een beetje wel. Ja, ik denk het wel, eigenlijk. Ik vind het wel iets heel grappigs. Of daar hebben we het ook heel veel over gehad. En daar zijn we veel mee bezig geweest. Maar de geschiedenis ook of zo van het circus. En waar komt die clown nou vandaan? En waarom vinden we dat zo grappig? Of waarom is dat grappig om iemand een soort te zien lijden? Ja. En we hebben het heel veel gehad over een uitspraak die volgens mij Alina Rijn heeft gedaan een keer in een podcast. Die zei, ja, soms ga je ook het podium op en dan moet je het maar weer doen. Je act dansclown met die bellen aan je voeten. Ja. En soms is dat ook zo, dat je denkt, ik heb geen zin. Maar ja, de mensen, ze hebben een ticket gekocht. En dan is het ineens echt werk. Ja. En dan ga je het toch doen. En dan komt het ook weer goed. Of dan krijg je ook weer iets, toch? Heb je je vinger erop kunnen leggen waarom mensen die clown zo'n warm hart toedragen? Nou, ik hoop dat het ons is gelukt om te proberen om ook een handreiking te doen naar het publiek. Dus daarin misschien dat we elkaar daarin kunnen steunen dan in dat moment. Of ik hoop altijd in voorstellingen een gevoel van troost toch te kunnen overbrengen. Of dat je daarin samen kan zijn met een groep mensen in een bepaald gevoel. Waardoor je niet, nou ja, ik sta er dan in mijn eentje, maar waardoor je dan misschien niet meer in je eentje dat gevoel hebt. Of met de mensen met wie je het hebt gemaakt. Maar dat je het dan ineens mag delen met een hele groep mensen. En daarin, ja, kom je elkaar dan misschien zo tegen. Is het bij jou ook, want dat gevoel heb ik meteen bij een clown, dat je, jij zegt al mensen troosten, maar dat je je eigen verdriet opzij of je eigen sores opzij wil zetten om mensen een fijne tijd te geven? Ik denk dat we misschien wel het tegenovergestelde doen eigenlijk. Dus juist alle sores en alle persoonlijkheid en alle, of persoonlijke dingen bedoel ik dan misschien meer, juist dat allemaal helemaal in het middelpunt zetten. In die zin denk ik dat we allebei, Emma en ik, allebei erg houden van zo eerlijk mogelijk theater maken. En daarin niet zeggen, oh, we doen het nu voor dit half uur, doen we het allemaal eens even alsof het allemaal helemaal leuk is. Maar proberen we denk ik juist te erkennen, ook alle dingen die niet zo fijn zijn soms. Ja. Hoe is die samenwerking met Emma van Elshout? Ja. Die heb je gevonden op de opleiding. Ja. Hoe is die ontstaan? Hoe heeft die zich ontwikkeld? Ja, op een waanzinnige manier eigenlijk. Ja, echt helemaal super dat weer eerst gelukt. Daar kan ik mezelf nog steeds van in mijn handjes knijpen. We werden heel erg goed bevriend op school. En wij zaten altijd dan een beetje zo op. Ik woonde in een soort, ja, zolder. En wij zaten daar dan heel vaak zo tot diep in de nacht een soort over allemaal dingen te praten. En we kwamen erachter, we hebben heel veel soortzelfde fascinaties. En toen hadden we in het afstudeerjaar hadden we nog zo, nou wat was het, 10-11 dagen over eigenlijk, waarin we nog niks aan het doen waren. Of waarin we nog niks hadden gepland. En toen dachten we, nou, is het dan niet heel leuk om gewoon te gaan kijken, kunnen we daarin niet samen iets gaan doen? En toen zijn we dat gewoon gaan proberen en zijn we als vanzelf eigenlijk geland op een soort vorm van schrijven. En toen bleek dat eigenlijk super overeen te komen en konden we heel makkelijk in elkaars taal zo een beetje mee en verder. En hebben we toen in, nou, volgens mij 7 dagen dus een soort eerste versie van het showtje geschreven. En dat toen een soort 2 dagen een beetje op de vloer geprobeerd. En zijn we dat toen gaan doen. En dat was helemaal niet de bedoeling. Het was meer een vingeroefening dan, ja, een afstuderen. Ja, het was helemaal niet de bedoeling per se dat het zo'n groot tweede leven zou krijgen. Ja. En dat is toen toch helemaal gebeurd. En dat heeft ons heel veel gebracht. Ja. Ja, want dat heeft ook weer een spektakeltje en een circusje opgeleverd. Hebben jullie daarover gesproken dat jij dan nu op het podium staat? Nou, Emma haat op de vloer staan. Wat een bijzondere keuze voor die opleiding dan. Nee, zij heeft de regieopleiding gedaan. Dus daarin is het wel... Hebben jullie elkaar helemaal gevonden? Ja, sluiten we daarin misschien goed op elkaar aan. En vullen we daarin elkaar misschien ook aan. Ja. Je zegt, we hebben gezamenlijke fascinaties. Nou, we gaan het straks hebben over de tips die jij allemaal hebt meegebracht. Waar we je ook weer om gevraagd hebben. Maar daar zit wel een hoop dood in. Ja. Ja, dat is zo. Is dat een van jullie gezamenlijke fascinaties of is die van jou? Ja. Nee, dat is wel ook een gezamenlijke, ja. Maar het is denk ik iets waar we allebei heel erg bang voor zijn, eigenlijk vooral. En ik denk dat we ook graag werk maken, individueel en ook samen, wat ook gaat over de grootste angsten. Waarvan je gewoon denkt, ja, hier lig ik dus echt van wakker, diep in de nacht. En hier kan ik helemaal niet van slapen en hier kan ik ook helemaal niet tegen. En om dan in het werk proberen radicaal eerlijk te zijn eigenlijk. En dan te zeggen, we gaan het helemaal doen. En we gaan het er juist over hebben en we moeten het maar aangaan. En dan kunnen we het dan dus misschien delen. En dan kan iemand in die zaal, als het één iemand is, ben ik eigenlijk al blij, kan misschien dan denken, dat had ik nou ook eigenlijk, dat gevoel. Oh, bedankt dat je het heel even hebt gezegd. Zeg maar, dat hoop ik dan, dat je iemand daarmee dan hebt gepakt. Maar dat betekent ook dat je gaat erover lezen, je gaat erover luisteren, je gaat erover kijken. Dat is heel prettig eigenlijk. Ja, je maakt het jezelf wel een beetje moeilijkjes. Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar ja, ik vind het dus ook, het is ook heel lekker, omdat je dan op een andere manier ernaartoe kan verhouden, denk ik. Ja. Dan kan je erover schrijven, dan kan je het een uitweg bieden, of dan kan je iemand tegenkomen in wat voor manier dan ook. Of het een film is, een boek, een podcast. Die daar misschien op een net andere, of maar net dezelfde manier over denkt of naar kijkt. En dat je dan daarin ook een gevoel van herkenning kan vinden. Of kan voelen, ik ben niet helemaal gestoord dat ik dit allemaal denk. Het is echt wel oké. Dat werkt misschien ook wel lekker. Ja, heb je het vaak, het idee van ik ben helemaal gestoord? Nou, soms als Emma en ik soort 5 pagina's hebben geschreven over een soort bizar fenomeen, waarvan we dan denken, ja, eerlijk, misschien heeft niemand er ooit een tweede gedachte over gehad. Dan kan ik soms wel denken, bizar fenomeen waar nog niet, zoals bijvoorbeeld daar zijn. Nou ja, dat kan over hele kleine en over hele grote dingen gaan. Maar dat kan gaan over de advertenties die je misschien wel eens hebt gezien over soort guys die ergens op een balkon staan in Dubai en zeggen, ik heb dit allemaal verdiend. Ik maak 10.000 euro per week. En ik ben nu hier in Dubai. Dat is heel cool. En jij kunt het ook. En jij kunt het ook. Volg mijn tips om hier deze economische seminar traineeship. En daar kunnen wij dan van denken, nou, dit is gestoord. Dit is helemaal een geschift fenomeen. Hier moeten we dan iets mee. En dan kunnen we daar dus, dan kan je daar in principe een hele voorstelling rondbouwen. En ook over dat je soms denkt, bijvoorbeeld een commercial van lang geleden van waar Adelheid Rozen met een urn staat over de dood. En dat zij zegt, we gaan dood. En dan draait ze zich om en dan komt ze terug en dan zegt ze, allemaal. Ja, gestoorde reclame, maar geweldig. En daar kan je, zeg maar, wij kunnen daar dan gewoon in ieder geval 1,5 uur over praten en zeker toch ook wel een hele scène rondbouwen of zo. Mag ik even mee terug naar die jongen in Groningen die allemaal dit soort gedachten had en fascinaties en misschien nog niet had gevonden dat hij performer, theatermaker zou worden. Hoe was dat? Hoe was jouw jeugd? Wow, wat een vraag. Ja, is misschien heel groot in één keer, terwijl we al in het circusje zaten. Maar... Nee, ja. Omdat ik namelijk, als ik je zo hoor, het idee heb dat je zo je plek gevonden hebt. Dat is denk ik ook wel zo. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat een jongetje van 13, 14... Nee, soms denk ik, bestond ik daarvoor eigenlijk al? Of, ja. Of ben ik er op een gegeven moment gewoon een soort ingestroomd? Omdat ik dan soms naar mezelf kan kijken, of soort foto's kan je dan soms van jezelf terugzien. En dan denk je: wow, deze was keuzes heb ik allemaal gemaakt. Ja. Ik droeg gele kaki broeken en zo. Dat was bizar. Nou, die keuzes maakten waarschijnlijk je ouders. Ja. Nee, ja, ja, nou ja, 14 nee? Of zo. Ja, oh, nee, dan maakten je ouders niet meer die. Nee, maar nu heb je geel glitterpak aan, dus zo'n grote stap is het. Nee, dat is ook weer zo. Nee, klopt. Maar was je een jongetje of wist je dat je non-binair was? Nou, ik was daar zelf gewoon nooit zo heel erg mee bezig eigenlijk. En op een gegeven moment kom je dan op een soort leeftijd dat de jonge mannen vooral beginnen te denken: oh, ik moet vooral niet anders zijn dan de groep. En die beginnen dan natuurlijk te zoeken naar een soort: who can I scapegoat? En wie kan ik ervoor zorgen dat hij misschien zwakker is dan ik? Want dat is wat mannelijkheid betekent. Ik ben sterker dan de rest of zo. En dan, toen begonnen mensen een soort te roepen naar mij dat ik gay was en zo. En toen dacht ik: oh, wow. Eigenlijk begon ik daar dan toen pas een soort gedachten over te hebben. Oh ja, bedankt voor de melding. Dacht, oh, ja. Dat is eigenlijk best een goede tip dat je me dat geeft. Vet bedankt. Kan ik daar ook nog over nadenken? Ja. Misschien is dat wel zo. Ik ben nooit echt een soort serieus gepest of zo. Maar wel dat ik daarin een soort misschien geforceerd werd om misschien wel eerder dan dat ik daar zelf aan toe was ook wel over na te denken. En ja, ik droeg altijd al ook al wel als heel jong kind droeg ik ook jurken en zo. Dat vond ik dan heel erg leuk. En en ging ik ook zo naar school. Maar pas op school kwam ik er dan achter dat het dan dus heel vreemd was. Of dat mensen dat dan heel raar vonden. Terwijl ik dacht van, ja, ik heb gewoon mijn favoriete jurk aan. Dit is gewoon een topjurk. Er staan allemaal mooie bloemen op. Die heb ik van mijn vriendin Renske gekregen. Ik ben daar heel blij mee. Ja, nou, fijn. Ja. En dan kom je er op school achter dat mensen zijn van: oh, wow, je hebt een jurk en dat is heel raar, want je bent een jongetje. En ik had daar dan misschien zelf niet per se echt een bijgedachte over dat mensen dat wel eens gek konden vinden of zo. Ja, dus sommige dingen nu, dan denk je: het is heel raar dat ik een fascinatie heb voor reclames. Maar dat vond je eigenlijk helemaal niet raar. Nee, ja, ja. Misschien is daar ook langzaam het zelfbewustzijn ook in gegroeid, ja. Ja, heeft het circusje daar iets mee te maken en het spektakeltje en het showtje? Met? Nou, met het. Ik maak een associatie met de kermissen van vroeger, met de vrouw met de baard. Ja, of, ja, ja. Ja, we hebben daar wel veel. Of het circusje begon eigenlijk als een soort grote grappige show. Of, zo, of in ieder geval een idee. Dat we dachten: oh, het circus, dat is echt een hele lachenplek. En dat we erachter kwamen, zo, hoe meer je er dan over ging lezen, over waar het ook vandaan komt. En de associaties die ook inderdaad met de carnaval, die met en de freakshows. En dat we erachter kwamen: oh ja, er zit eigenlijk ook wel echt een heel scherp, heel naar randje aan. En menselijke dierentuinen en dat soort dingen. Waarvan je je dan wel echt heel erg kan afvragen of dat allemaal zo lachen is. Ja, ja. En daarin zit ook wel zo: oh ja, je tentoonstellen. En misschien daarin meer het clowns aspect van iemand een freak laten zien, zodat iemand zich beter kan laten voelen. Ja. Zodat iemand zich beter kan voelen dan daarvoor. Het is ook, is dat ook iets in de vriendschap met Emma en het maken met Emma, dat jullie dat soort dingen allemaal kunnen uitspreken? Dus dat je soms misschien bij elkaar zit en zegt: oh, dat kunnen we niet voor publiek brengen, maar dat kunnen we nu wel hier zeggen. Nou ja, wij hebben wel een soort bizar, ik denk ook voor heel veel mensen waarschijnlijk een bizarre manier van de gesprekken voeren, omdat het zo snel allemaal elkaar opvolgt en we elkaar dus met heel weinig woorden al heel snel snappen en daarin kunnen we dan soms in een kwartier van helemaal van, weet ik veel, de NS en wat voor verschrikkelijke dingen we dan weer hebben meegemaakt met de trein. First world problems. En dan kunnen we dan binnen een kwartier zitten we over: oh ja, hoe bizar is het dat we een persoonlijkheid hebben en wat maakt eigenlijk dat je een identiteit hebt en hoe kom je daar eigenlijk? En nu ben ik dus bijvoorbeeld de vraag vergeten. Eigenlijk. Ja, nee, ja. De vraag was: is dat de vriendschap met Emma? Dat je dus inderdaad dingen kunt bespreken. Maar het, ja. In het antwoord zat het namelijk al. Dat je steeds eigenlijk weer dingen vindt om te bespreken. Ja. Al is het wie je bent, waar je naartoe gaat, waar je uit bestaat? Of al is het van in wat voor verpakking je gekochte broodje zit, zeg maar. Ja, en daarin zit denk ik ook dat we dus ook soms dus een anderhalf uur kunnen spenderen aan een bepaald onderwerp waar je dan van zou denken, oh ja, daar kan je toch niet langer dan 4 zinnen over spreken. Maar dat je soms zo ver op iets kan inzoomen, dat iets ook weer meer kan betekenen dan alleen maar dat moment. Maar is dit jouw stijl ook heel veel willen bespreken? Nou, ik denk wel, ik ben een mega ADHD'er. Dus de dingen volgen elkaar misschien gewoon heel snel op. Waardoor het voor mij niet voelt als per se heel veel, heel snel. Maar dan moet iemand vaak tegen me zeggen van, oké, dit was heel veel content in echt 1,5 minuut. Dus misschien even break it down. Ja. Ja, maar ik hou daar persoonlijk wel erg van. Ik hou er ook van als ik naar voorstellingen ga kijken, dat ik het misschien allemaal maar net niet kan bijbenen. Oh, ja. En dat iets me dan net voor is, dat ik net een verrassing krijg, dat ik te veel informatie moet verwerken in een te korte tijd, waardoor ik net niet door heb dat er alweer iets anders in gang is gezet. Of ja, zo. Dan blijf je er wel bij. Het waalt nooit af. Ja. Ja. We gaan het straks hebben over, nou ja, laat ik die nog even laten liggen. Want je had een fantastische tip die hier heel erg mooi bij aansluit. Die gaan we helemaal op het einde pas bespreken. Dat was een optreden van Esther Perel in De Wereld Draait Door. Ja, waanzinnig. En als ik jou zo hoor, dan is dat ook een klik geweest in jouw dat leven. Dat was echt een moment, ja. Maar daar moest ik ook weer aan denken toen jij vertelde dat je bezig bent alweer met een volgende voorstelling voor na het circusje. Met als werktitel Dear Frail Male. Klopt. Ja, klopt. Dat is misschien zonder dat fragment van Esther Perel misschien moeilijker om uit te leggen dan met. Maar kunnen we het vast aanstippen? Want waarom wil jij een voorstelling maken over de fragiele man? Ergens denk ik omdat het voelt een beetje alsof we een soort kantelpunt hebben bereikt. En dat komt maar misschien op het moment dat je natuurlijk ergens mee bezig bent, dan zie je het ook overal. Maar ik zag een Instagram post, dat was volgens mij een soort onderzoek van het Financieel Dagblad. die hadden dan gezegd, Gen Z ontwikkelen de binaire genders, om het maar zo te zeggen, zich twee verschillende richtingen op, waarin de mannen zich in een veel conservatievere richting ontwikkelen en de mensen die zichzelf als vrouw zien veel meer juist een progressieve oriëntatie erop nahouden. En dat ik toen dacht, volgens mij is dus er echt een soort moment gekomen dat de man of zo, hoe je dat dan ook maar zou willen definiëren, op een bepaalde manier zoekt naar wat is nu de plek in de wereld voor de man? Waar moet je heen met alle dingen die je zijn geleerd over het leven? Ik heb altijd geleerd dat mijn plek is to provide and to protect. Ja. And now there's suddenly nothing to provide for or to protect. Want de mensen, ze kunnen het gewoon prima zelf. Dus wat is dan nog mijn taak? Of wat breng ik dan? Als man ben je geen jager meer. Je bent geen jager meer. En beschermer. En je hoeft niet meer de kostwinner te zijn. En je hoeft niet meer de dingen voor iedereen te bepalen. Daar houdt helemaal niemand van. Nee, je hoeft niet meer de baas te zijn. Nee, de baas. Ja. En mensen zijn bezig juist ook die richting op te veranderen, waarin we volgens mij veel gelijkwaardiger aan elkaar allemaal kunnen zijn. Maar ik heb het gevoel dat daar soms nog een beeld mist of zo voor de man om te kunnen denken, oké, dat mag ik ook zijn. Ja. Nu is het nog, ik mag niks meer. Ja, ik mag niks meer en alles wordt me ontnomen. Wat ook heel zeg maar, dat is misschien ook precies wat ik zou willen proberen. Het is ook een heel logische reactie, denk ik, om te denken, Ik moest eerst van alles zo op deze manier zijn. En nu zeggen we dat mag ik ook niet meer. Dus eigenlijk dat manbeeld wat je nog wel zou mogen zijn, of de modern man, de moderne man, wordt steeds smaller. En ondertussen lijken we nog niet echt een antwoord te hebben gevonden over, of op een goede manier te kunnen overbrengen van, heel eerlijk, je mag al deze dingen. Er is een hele waaier van dingen die je wel zou mogen zijn. En je mag in principe alles zijn. We zouden gewoon hopen dat je dat je niet zo blijft zitten in dat hele kleine vak. En hoe Esther Perel dat heel mooi zegt, vind ik, is dat zij zegt, waarin je je alleen maar in het negatieve kan bewijzen. Ja. Dus dat zij zegt, je mag alleen maar je uiten. Je mag niet te emotioneel zijn. Je mag niet te zwak zijn. Je mag niet te vrouwelijk zijn. Maar er is nog niet een mooi antwoord, zou ik willen zeggen. Om te zeggen, oh, dit mag je wel zijn. Ja. Je kan je hier. Ja, maar alles is misschien ook te breed. Ja, misschien. Want als je tegen iemand zegt, je mag uit alle liedjes van de wereld kiezen wat we gaan laten horen, dan is het heel moeilijk om er eentje te pinpointen. Ja. Maar hoe ga je dit in een voorstelling gieten? Dat begint bij mij in ieder geval vooral vaak toch in met woorden. En ik heb een soort kleine try-out van het idee gedaan. Of een soort heel klein pop-up festival. En daar heb ik toen alles geprobeerd te laten ontspruiten. Alle gedachten die ik daar dan soort over zou kunnen hebben. Vanuit een soort moment, een soort beleving. Hoe noem je dat? Experience. Een ervaring die ik had. Yo. Waarbij ik onderweg naar huis vanaf repetitie soort werd aangesproken door een soort halve schoolklas van allemaal soort jonge mannen. Dus tussen de, nou, ze waren allemaal denk ik tussen de 10 en de 14, 15 of zo. En zij begonnen ineens allemaal dingen naar me te roepen. Maar ik had dan niet helemaal door, want ik had een koptelefoon op. En toen deed ik dat af en toen was ik van, is dit naar mij? En toen waren zij zo van, ja, dit is naar jou. Hij wil weten, ben jij een man of een vrouw? En toen probeerde ik daar een soort gesprek met die jonge guys te hebben. Waarin ik probeerde te zeggen volgens mij van, oh ja, dat is voor mij allemaal een beetje ik geloof niet zo in dat een tweesplitsing is. Waarop er ook één moment was waarvan ik voelde, nu heb ik gewonnen. En daarna was het ook weer weg. Maar dat was een moment wat ik zei van, oh ja, volgens mij kan je dat allemaal zelf bepalen. En is daar niet echt een antwoord wat ik je nu daarop zou kunnen geven eigenlijk. Waarop er heel even een soort stilte was. En dat ik echt dacht, wow. Nee. Een soort 16 young guys. Waarbij ik allemaal een soort de radertjes heel even zo zie gaan van, wacht, dit vind ik even allemaal heel ingewikkeld. Ik zou niet weten hoe ik hier nu op zou moeten reageren. Waarop op een gegeven moment één guy natuurlijk zegt, oké, dus je bent een gast, maar je doet als een vrouw. En toen dacht ik, bijna. Goed, maar we hebben het echt geprobeerd. Maar toen heb ik geprobeerd een soort daarin een iets te schrijven van ongeveer een half uur. Wat dan in mijn fantasie, wat ik dan misschien had willen zeggen op dat moment. Of als ik de controle had gehad over de situatie, hoe had ik het dan willen sturen? Dus dat is een eerste poging geweest. Ik zie bij jou geen enkel onbegrip, boosheid, frustratie, negativiteit over dat onbegrip. Ja, ik heb dat wel ook. Maar ik voel dan ergens ook dat ik daar niet verder mee kom. Daar zit niet de beweging of zo. Of dan denk ik, dan zijn we straks twee soort een groep tegen een individu die dan tegen elkaar staan te roepen. En dan denk ik, dan kom ik thuis en dan ga ik huilen. En nu doe ik dat misschien ook. Dan hoop ik ergens dat ik op dit moment, dat ik dus, omdat ik niet gelijk ben gaan schelden naar een soort 14-jarige kinderen. Ja. Dat er iemand dan misschien die avond of twee weken daarna een soort heeft kunnen terugdenken aan dat moment. En heeft kunnen denken, dat was... Of bij zichzelf heeft kunnen denken, omdat ik dan tegen iemand dan heb gezegd, hey, dat is eigenlijk best wel heftig om zomaar iemand te vragen of ik een piemel of een vagina heb of een vulva heb. En vraag je dat aan iedereen die voorbij loopt, dat is best een vreemde vraag. Vind ik best schokkend dat je dat durft te vragen zomaar aan iemand die je niet kent. En dan hoop ik ergens dat iemand dus op een later moment misschien nog een andere gedachte daarover heeft en heeft gedacht, wat die persoon die we dus helemaal niet kenden toen zei, Dat heeft me wel gepakt op een bepaalde manier. Ja, of, wie weet. Misschien alleen maar in een private thought. En durf dat misschien helemaal nooit uit te dragen of zo. Dan durf te denken, heb ik misschien niet helemaal goed gedaan. of zo. Ja, het is wel apart, want je hoopt dat één van die jongens denkt van... oh, het is dus eigenlijk heel gewoon om daar niet heel zwart-wit in te zijn. Mm-hmm. Terwijl aan de andere kant kies je voor de kunsten... en ben je dus eigenlijk nooit helemaal gewoon. Hoe bedoel je? Nou ja, als je voor de kunsten kiest, dan ben je dus wel bezig met je boodschap uitdragen. Ben je wel bezig met dingen groter, mooier, glitterender, soms vrolijker te maken. Ja, ik hoop dat echt op jij misschien dus wel een beetje op een andere manier te zien. Ik hou helemaal niet per se van one-liners of hoe noem je dat? Een soort dingen die je dan kan zeggen op zo'n moment. Maar iemand vroeg me dat een keer voor een soort video. Ik moest een soort video opnemen voor Jonge Harten Festival. Vroegen ze van, wil je dan even een video opnemen? En ik was er van, ja, maar eigenlijk heb ik niet zo heel veel zin om heel vrolijk te doen. En over deze voorstelling een soort van, wow, dit is heel vet. Yeah. Omdat ik toen zei van, ja, ik vind theater eigenlijk ook... juist een medium voor de dingen die niet zo fijn zijn aan het bestaan. Ja. Dus daarin probeer ik denk ik niet de dingen mooier of zo te maken... maar misschien wel een opening te creëren om mee te gaan in een gedachte... waar je misschien niet helemaal had willen zijn per se... maar waar het misschien wel van belang is dat je er even bent. En waar je misschien dan toch vandaan loopt en denkt... ah ja, als je me nu had gevraagd of ik hier even een uur met je wilde inzitten... dan had ik misschien gedacht, no thanks. Mm-hmm. Maar nu ben ik er toch geweest en heb ik het toch heel fijn gehad. Of heb ik toch een nieuw perspectief kunnen krijgen. Of ben ik ergens getroost. Ja. En zo lok je mensen toch een beetje dat circusje in, steeds weer. We gaan eens even kijken naar jouw tips. Een uur cultuur. Want in een, daar staat mijn naam in. Want we vragen dus in een uur cultuur mensen om in hun vakgebied, kennisgebied en hun eigen inzichten te delen. Ook een beetje naar de oorsprong. Dus wat lees je, wat kijk je, wat zouden wij eigenlijk best wel eens kunnen gaan bekijken? Laten we dan maar meteen, ik had het eigenlijk voor het einde bewaard, omdat ik het een bloedmooi fragment vond. Maar omdat we het al aangestipt hebben. Laten we er maar meteen eventjes naartoe gaan. Want jij tipte gratis en voor niks kun je gewoon terugkijken. Het moment dat Esther Perel dus aanschoof bij De Wereld Draait Door... over het jaar van de man. Dan gaan we echt helemaal terug naar 2018 is het dan nog. Esther Perel, zij maakt furoren in Amerika als relatietherapeute... en schoof aan bij Matthijs van Nieuwkerk. Met de kennis van nu is het bizar om naar te kijken en te luisteren. Geweldig om het te zien eigenlijk. Laten we even een fragmentje luisteren. Kunnen we kijken als het eruit ziet? Als het tenminste is wat ik hoop. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar het is nog 2 maanden 2018 en dan is het 2019. Wordt dat het jaar van de man? Kijk, het was een manier van zeggen dat het leven van de vrouwen gaat zich niet veranderen... totdat de mannen hun leven ook kunnen terugbedenken. En om 80% van het geweld dat gedaan wordt over andere mensen... wordt door mannen gevoerd en 85% van zelfmoord... dat op zichzelf gedaan wordt, wordt ook door mannen gevoerd. Dus ik denk vandaag dat we zo een heel jaar een paar mannen gestraft hebben, is het niet genoeg. We moeten eigenlijk echt ook voor de 50 jaar die de vrouwen hun rol hebben kunnen terugdenken thuis en in het werk, hetzelfde geven aan de mannen, zodat zij hun leven en hun rol en hun identiteit ook kunnen terugbedenken. Oké. Okay. Herdenken. Okay. Dus iets anders dan dat jij een jaar lang gevierd wordt. Ja, dat heb ik inderdaad. Dat dacht jij. Nee, ik moet aan de bak. Je moet aan de bak. Ik moet aan de bak. Ja, voor de man om zich te bezinnen. Dat wordt het. Ja, ik ben blij dat je erbij zit. Ik vond het zo pijnlijk. Echt ongelooflijk, ja. Maar ook met de kennis van u, dat je weet dat hij juist een man is die... Ze benoemt ook op een gegeven moment heel erg... het is niet de macht die mannen zo maakt. Het is juist de onmacht die mannen zo maakt. En nu weet je dus dat hij zo'n man is geweest... Ja. Die waarschijnlijk dus uit onmacht altijd zo boos of autoritair is geweest. En hij maakt gewoon een grapje van het gesprek. Hij probeert de hele tijd een grapje te maken van het gesprek. Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Als je ook naar dat hele fragment kijkt. En hij roept ook nog een keer iets naar een soort mate die daar ook man in het publiek zitten. Hè? Ja, wij moeten de bak. Ja, en een soort van, nou, we moeten het gaan doen. En dan zitten daar ook een soort drie guys die een soort van, ja, nou, we zullen het wel cheffen. En dat je dan een soort denkt, ah ja, maar ja, je kan er ook misschien serieus naar kijken en denken, goh, wat zou ik eigenlijk zelf willen met het hele bestaan? Is dit, want dit was aan de vooravond van 2019, ja. Dus wel al na MeToo was ja. dit. Is dit een fragment wat jij toen al zag en begreep? Ik denk dat ik heb het toen wel gezien en toen niet begrepen. Ja. Toen heb ik het later, om de een of andere reden kwam het bij me terug, dat ik dacht, ah, Esther die heeft het gezegd. Toen heb ik dat geprobeerd te zoeken. En toen kwam ik dus dat fragment gewoon tegen op YouTube. En toen ging ik het toen zien en luisteren. En toen heeft het me soort zo hard geraakt. Soort opnieuw. En dan... Ja, ze zegt heel veel dingen die direct heel raak zijn. Ze doet een soort van... Ah ja, laat me dat heel even kort aan je geven. En dan komt er een soort opsomming waarvan je denkt... Ja, dit is eigenlijk echt ongelofelijk. En hoe... Op een hele, ja, vind ik heel fijn, stellige manier ja. de dingen brengen. Ze weet dingen. Ja, ze weet ja. dingen. Ja. En daarin durft hij ook af te dwingen dat het serieus genomen wordt. Ondanks dat Matthijs daar dus gewoon de hele tijd een soort tegenaan trapt. En nee, dus zelfs nog, nou ja, Romane Vrede, ook een waanzinnige ster. Die daar dan ook nog probeert een soort te zeggen van... Ja, maar die snapt het. Die snapt het, ja. Maar ja, ik denk ook dat je als je menig vrouw vraagt of ja. Queer persoon... Dan merk je het aan alle kanten. Ja. Ik heb het er heel vaak met mijn geliefde over. Of we hadden het erover. En wij zeiden van ja, we kennen, als je nu zou vragen welke mannen we kennen die helemaal juist opgesloten zitten in hun eigen binnenwereld. En daar geen uitingsvorm aan kunnen geven. En hoeveel mensen er niet, mannen er dus niet eigenlijk best slecht in hun vel zitten. En dat niet kunnen communiceren, dan kun je je handen vol vullen. En als je zou moeten bedenken, oh, welke mannen ken ik eigenlijk die op een emotioneel volwassen manier kunnen communiceren en daar een gesprek over voeren en durven te denken, oh, maar ik ben nog steeds sterk, ook als ik ervoor uitkom dat ik toen moest huilen en dit heel eng vind en deze dingen allemaal niet durf. En dit niet wil, ja. ja. Nou, dan kwamen we één of twee namen soort in onze nabije kring dan tegen. En ja, dat vind ik dan iets heel pijnlijks eigenlijk. En nou ja, ze zegt één ding, zegt Esther Perel ook nog in dat fragment, is dat zij dan zegt, waardoor het me overtuigt eigenlijk op een bepaalde manier dat het patriarchaat dus niet voor niemand werkt. Nee, daar moest ik niet echt per se van overtuigd worden. Maar zij zegt dan, ja, als kinderen 3 of 4 zijn... beginnen we kinderen die we zien als jongetjes... minder aan te raken dan dat we dat doen bij kinderen die meisjes zijn. En toen dacht ik echt zo, wow. Ja. Je bent 4. Je bent 3. Ja. En dan al mag je minder geknuffeld en vastgehouden worden, minder kwetsbaar zijn dan iemand anders. En begint dus al, ja, begint gewoon soort vanaf het allerbegin natuurlijk, maar begint dus al het opleiden in een soort code die gaat over al die dingen die je niet mag zijn meer. Hoeveel er al niet van je. Een soort toekomstpaden afgesneden wordt op dat moment. En dat vond ik zo pijnlijk dat ik dacht, och, ik zou echt hopen dat je op een bepaald punt dan in je leven komt, dat je voelt, oh wow, dat is mij allemaal natuurlijk wel geleerd, maar ik mag het toch. Ik mag het nu nog uitvinden. Ik ben 65, maar ik mag toch nu nog denken, oeh, ja, ik ben mijn hele leven ben een hele harde man geweest. En dat heb ik misschien niet altijd zo bedoeld. Ik mag nu, iemand opbellen uit een verleden die ik heel vervelend heb behandeld. Of waarbij ik altijd hard ben geweest. Of ik mag nu ineens tegen mijn kinderen zeggen, goh, ja, dit raakt mij. Ja. Zo, dat hoop ik dan. Ja. Ja, en toch, zij heeft het over 2019 als jaar van de man. Ja. Nou, volgens mij is het nog nooit dat jaar van de man geworden. Nee. Dus zij is al niet echt gehoord. Terwijl je hebt altijd het idee als het bij de wereld door is geweest. En heeft de halve wereld het gezien. Ja. Jij hebt het net heel duidelijk weer uitgelegd. Voor mij was het nog een beetje nieuw. Ja. Dus is dat niet frustrerend dat die boodschap maar niet aan lijkt te komen? Ja, ik denk dat is denk ik wel frustrerend. Ik denk dat mannen het zelf moeten gaan zien en willen, eigenlijk. En dat je het dus daarvoor eerst heel vaak misschien moet tegenkomen. Als in mensen van de marketing hebben we vaak gezegd, je moet iets 10 keer zien voordat je een ticket koopt. Ja, maar is het niet zwaar om dan wel degene te zijn die met haarspeldjes in en glitter, dat doet dus dan een soort van degene is die dat dan heel vaak laat zien. Jij zit hier nou een hartstikke leuk gesprek te voeren. Je maakt mooie voorstellingen. Het is nogal een. Je krijgt nogal iets op je schouders nu. Wakker ik dat nu alleen maar aan? Nee, ja, ik heb daar heel veel frustratie over gevoeld. En ik ben daar heel lang heel boos over geweest. En ik heb me daarin heel vaak een soort verongelijkt gevoeld. Zo, waarom wordt mij dit nou een soort aangedaan? En eigenlijk ben ik inmiddels heel gelukkig. En als ik dan de dingen tegenkom in het echte leven, zullen we maar zeggen, die mij proberen te raken, of dat is het dan, denk ik. Dan denk ik ook, maar ja, dit komt eigenlijk natuurlijk vanuit een soort angst. Want dit is iets wat je ziet voorbij komen. Iemand die een jurk draagt, maar eruit ziet als een man. En dat is dat ik nu kan voelen, dat komt niet omdat ze iets tegen mij hebben, maar dat komt eigenlijk vanuit een soort angst bij zichzelf of een soort ik weet niet wat ik hiermee moet. En ik raak iets kwijt, is altijd. Er wordt mij misschien nu iets afgepakt, of ik realiseer me ineens alle dingen die mij misschien al zijn afgepakt. Je kunt het gesprek dus gewoon gratis en voor niks. Een goede tip van jou, terugkijken via YouTube van Esther Perel bij de Wereld Draait Door. Als je op het jaar van de man zoekt, dan kom je dat heel eenvoudig tegen. Het is maar een kleine stap naar het boek dat jij ons adviseert. Melancholie van de onrust van Joke Hermsen. Ja. Sluit hier ook weer heel erg logisch op aan. Het is een essay. Het gaat over melancholie. Misschien kun jij het beter uitleggen dan ik. Wat jou daarin... Joke Hermsen, waanzinnige meid. Zij is echt geweldig. Ja, ik heb haar ook een paar keer horen spreken. En dat was echt dat is echt ook heel erg fijn eigenlijk om bij te zijn. Toch echt een levensles vond ik wat dat boek me heeft geleerd. Ik heb dat toen gelezen tijdens High Peaks of Corona. En toen was het echt helemaal... Toen dacht ik echt, nou jongens, als dit het allemaal is... en hoe moet ik nou in deze wereld, hoe gaan we het allemaal doen? dat zij eigenlijk met heel veel woorden mij dan in ieder geval kon vertellen... wat ik daar dan uit kon halen, was ook een beetje... Dat ongelukkig zijn is ook een kunst. Ja. en daar op een bepaalde manier van kunnen houden ook. Of van dat gevoel van melancholie. En dat het niet iets hoeft te zijn wat we direct moeten zeggen. Dat is heel verkeerd en je mag je niet ongelukkig voelen. Dus je moet het direct gaan oplossen. Maar dat je soort kan denken, ik mag hier ook even mee zijn. En zij deed een waanzinnige uitspraak. Ik vond dat echt waanzinnig. Ik weet niet of het helemaal de verhouding was hoe zij het toen heeft gezegd. Maar... toen zij zei, als je je soort 1/10 van de tijd top voelt, nou, waanzinnig, dan heb je gewonnen. Dan is het eigenlijk, dan heb je het perfect gedaan. En dat was voor mij zo'n verademing. Weer die troost. Ja, ja. Dat je gewoon kon voelen van, ik heb de hele tijd het gevoel dat ik alles maar moet soort fixen. En dat ik moet ook gelukkig zijn. Dat ik dus de hele tijd heel gelukkig ben, of zo. Ja. En op het moment dat je dan een soort voor jezelf kan accepteren... dit boek geeft me van alles en over hoe de dingen dus voorbij gaan en al die dingen. Maar ik mag daar ook van denken, dat is echt super verschrikkelijk. En dan mag ik daar gewoon lekker in zitten. Nou, dat is een logische stap dan naar de podcast van Liesbeth Rasker. Dag voor dag. Ja. Laten we eventjes luisteren naar een stukje. Tijdens mijn studententijd was er een ochtend dat er nieuws door de stad gonste waar iedereen direct stil van werd. Er was een auto-ongeluk gebeurd en 2 van de inzittenden waren overleden. Een van die inzittenden was de vriend van Sonja Lievaert. En Sonja is weer de beste vriendin van mijn vriendin. We kennen elkaar dus al heel lang en we lopen zeker niet de deur bij elkaar plat, maar ik herinner me dat moment echt nog als de dag van gisteren. En ik herinner me ook hoe iedereen gewoon in shock was. Ik ga vandaag met Son praten. Ik fiets naar haar toe om het over Alexander te hebben, zo heet hij. Het rouwen dat volgde en ja, hoe je in godsnaam verder gaat na zo'n in alle opzichten oneerlijk einde van de jongen waar je dacht oud mee te worden. Son heeft de afgelopen 7 jaar in Londen gewoond. Ze is net terug in Amsterdam, woont in een superleuk huis samen met haar vriend. Het stormt echt enorm vandaag trouwens, maar ik ga toch de rukwinden trotseren en op de fiets naar haar toe. Ja, ik vind dat moeilijk hoor, in een podcast. Wat? Dat alles uitgelegd wordt. Ja, dat ik stap nu op de fiets, ik doe de deur open en ik doe... Maar goed, het thema is natuurlijk waanzinnig. En helemaal als het een ervaringsdeskundige is aan het woord. Lisbeth Rasker verloor haar moeder toen ze heel jong was. Had toen een tante, niet een echte tante. Die een beetje de moederrol op zich nam. Ook die overleed. En toen is ze een podcast gaan maken met verhalen van overlijdens eigenlijk, rouw, verdriet en zo. En dat nu jij zo zegt, je mag af en toe wel even zwelgen in het ongeluk. Maar nu zwelg je natuurlijk, als je dit luistert, in het ongeluk van anderen. Ja, ik denk dat het heel fijn is als iemand dus... En dat is denk ik ook de kracht die kunst kan hebben, is dat het ruimte kan maken. Dus dat je niet per se hoeft te denken van, oh jeetje, wat dat je juist dus getroost kan worden op een manier dat je het eruit mag laten. Dus op het moment dat iemand... Soms hoeft het ook niet per se te gaan over iets wat jou direct aangaat, maar iemand kan zeggen op een podium bijvoorbeeld, ach, die kan helemaal een begrafenis beschrijven. Dat was niet per se jouw begrafenis of in waar je bij was. En toch kan je dan denken, oh my god, ik ben terug op al die begrafenissen waar ik ben geweest. En ik heb nu heel even ruimte gekregen om lekker in stilte in de zaal de tranen over mijn wangen te laten lopen. Ja. Of daar heel diep bij te verzuchten en te denken, wow, ja, het leven, ja, ja, ja. Is de dood het ergste? Ik denk het ergste is denk ik blijven. Ja. Terwijl de rest allemaal verdwijnt. Oh, dat anderen doodgaan. Dat denk ik, ja. Ja, want je zei eerder, doodgaan is wel iets waar ik... Ja, super bang voor. Ja, ja echt bang voor. Maar nu hoor ik eigenlijk pas dat je bang bent voor het doodgaan van anderen. Ja, ja, ook mega. Ja. Ja. Ja. Ja, en juist als je daarbij stilstaat, is eng natuurlijk. Ja. Ja, het is een soort fenomeen. Ik wist niet dat het echt bestond. En toen heb ik het opgezocht. Het heet ook alweer, hoe heet het ook alweer? Anticipatory grief heet het. Oh ja, de verwachting van verdriet. Ja. Het lijden dat men vreest. Ja. Ja, en soms kan ik denken, oh, dat is dan iets goeds. Je moet jezelf daarin trainen. Ik denk het inmiddels niet meer. Maar het is ook fijn. Wacht even, je moet jezelf daarin trainen. In alvast te rouwen. Ja, omdat het en dan nu denk je dat niet meer. Want ik denk juist... wat jij doet in het opzoeken van het onderwerp en het misschien ook verwerken weer van dat soort onderwerpen, dat het ook een training is. Want dan is het allemaal al een keer gezegd en bedacht. Ja, en, maar ik denk gewoon, waarschijnlijk op het moment dat de dingen echt gebeuren, dan is het even hartverscheurend. Ja. Dus dan heb je niet per se dat je dan denkt, oh, maar ik heb het al beleefd, dus dan ben ik al een stap verder. Ik denk, dan is het nog steeds natuurlijk gewoon afgrijzelijk verschrikkelijk. Mm. En... maar ik denk toch dat het fijn is dat je daar af en toe... dat je het er mag laten zijn, dat die angst er is. Want het is er. Ja. Is het ook een beetje een troost dat je mooie voorstellingen hebt gemaakt? Zeker. Ik vind het heel erg fijn om dan dus er echt mee te kunnen... me ermee te kunnen verhouden ook of zo op een bepaalde manier. En dat je dat mag doen in een ruimte vol mensen die daar... Maar je hebt ook al iets betekend. Of je hebt al harten geraakt. Of je hebt al... Zo had je er nog niet over nagedacht. Nee. Nou, we zitten hier niet om mijn gedachten te volgen. Dus laten we nog even kijken om dan de stap te maken naar... Ja, ik Ik twijfelde een beetje, want ik wil het eigenlijk heel graag over Bocht nog even hebben. Ja, heel graag. Zullen we dat nog snel even doen? Want ja. ik wil ook nog heel graag naar Arrival, omdat ik dat echt heel raar vind dat je die tip geeft. Dus laten we dat eerst nog even. Want Bocht Theatercollectief, zowel de grote mensenvoorstelling als de kindervoorstelling, tip jij. Ja. Vlaams collectief is het, hè? Niet allemaal. Oh, dat dacht ik. Benjamin is Nederlands, geloof ik. Oké. Okay. Nou, weet ik even niet. Ja, en wat is hetgene waarvan jij zegt van... oh, maar dat moeten mensen echt nog even mee... Nou, tweede, de kindervoorstelling. Wat ik geweldig vind, is dat zij daarin kinderen gewoon heel serieus nemen. Dat vind ik een perfecte set om als allereerste te bedenken... we gaan niet een soort doen alsof die kinderen allemaal debiel zijn. Nee. Die zijn namelijk eigenlijk hartstikke slim. Die hebben gewoon nog niet al die regels geleerd... die wij al wel in de sociale omgang hebben bedacht dat het allemaal moet. Dus op daarin dat ook weer dood. Maar ja, goed. Ja, waanzinnig dat op een gegeven moment staat Lisa Verbeelen. Die staat al op scène en die begint gewoon een soort dingen te zeggen tegen de kinderen. Van, oh, ik snap hier heel veel dingen van en jullie niet. En dat vervormt op een gegeven moment tot eigenlijk een soort... Dat je ziet, ah ja, zij probeert heel hard te roepen dat zij van alles weet. Maar ja, ze is ook maar eigenlijk gewoon een onwetende persoon. En op een gegeven moment... begint naar kinderen in die zaal te roepen dat zij ook doodgaan. Ja. En dat hun ouders ook doodgaan. De hele eerste rij, dood. Ja. Dat is voor ouders denk ik veel zwaarder dan voor kinderen. Ja, dat denk ik ook. Maar ik vond dat echt... Ik heb echt gegild in die zaal. Omdat ik gewoon dacht, ja, je bent het gewoon aan het doen. En je bent daarin ook niet soort aan het denken van... oeh, het zijn mijn kinderen, ze mogen allemaal nog niet zoveel. Maar daarin eigenlijk dus je publiek... en dat zijn dan dus toevallig kinderen... heel serieus nemen. Ja. En het is kunst, hè? Ja. Als je dit op straat tegen een kind roept, is het traumatisch. Nee, maar... klopt. In een voorstelling. Ja. Ja. Een mooie vorm is dat. Ja, waanzinnig. Ja. Goed, dan hebben we die nog. Dan doen we nog snel eventjes Arrival. Klein stukje van de trailer. Good morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1500 feet tall. Ja, dan kom je opeens met een film over aliens uit 2017. We hebben nog maar een minuutje, dus je moet proberen mij te vertellen waarom je die nou tipt. Nou, eigenlijk, ja, het is natuurlijk een film over aliens, maar het is eigenlijk ook een film over taal. En het is eigenlijk ook een film over tijd. Ja. En dat vind ik heel mooi. Eigenlijk vooral de... er zit hele mooie muziek in. Vind ik zelf. Nu weet ik dus bijvoorbeeld dan die composer niet meer. Maar volgens mij is het Max Richter eigenlijk. Dat weet ik ook niet. Nou ja. On the Nature of Daylight heet het nummer volgens mij wat er dan in zit. En het is een heel mooi en heel tragisch en allemaal mooie strijkinstrumenten. Ja, ik vind dat natuurlijk geweldig. Ik hou eigenlijk ook wel van die cliché dingen. Maar dat het over tijd gaat en over dat de dingen misschien... dat je op een andere manier naar tijd zou kunnen kijken... vond ik wel een hele mooie filosofische weg. Oh, en dat taal uiteindelijk een wapen blijkt te zijn, zit er... Oh, dat mag ik niet zeggen, dat is een spoiler. Nou, die gaf ik dan nog even mee op het einde van dit gesprek. Dank je wel, Just van Bommel. Je bent nog te zien op de parade. En daarna natuurlijk ook met nieuwe voorstellingen. Dit was een uur cultuur. Volgende week, dan zitten Teddy en Eva weer hier. En je kunt alles terugvinden via de NPO-app of Spotify. Ik ben en was Astrid de Jong. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.